العربي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. کہ کبھی مومن جو ہے یہ ضعیف مومن سے ہے اللہ کے نزدیک المومن کبھی خیر بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے ضعیف کمزور مومن کے مقابلے میں. المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف, کہ کبھی مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور پسندیدہ ہے بمقابلہ کمزور مومن کے. وفی کل خیر, لیکن خیر سب میں ہے, کمزور میں بھی خیر ہے کہ آخر مومن ہے. اس لیے اپنی صحت کو بحال رکھنا, تندرستی کو بحال رکھنا, تو تصوف کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے نا. ایک صوفیہ کا وہ گروہ ہے کہ اتنا کھانا جس سے کہ ذکر فکر عبادت ضروری دن کے کام کر سکیں, چلنا پھرنا ذکر فکر عبادت کر سکیں, لیکن اس ترتیب پر چلتے ہوئے جو عظیم فوائد اللہ پاک نے شادی اور اولاد کی پیدائش کے ساتھ رکھے وہ نہیں حاصل ہو سکتے. اس کے لیے خوراک زیادہ کرنی پڑے گی, تب آدمی جو ہے تو اس فریضے کے قابل ہوگا کہ جو اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اور پھر جو ہے تو آدمی گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کو دھڑائے اور نعرہ تکبیر ہو اور ضرب و حرب ہو, ہاں جی, کہ وار کرے وار سہے, اب اس کے لیے تو اور خوراک کی ضرورت ہے. ہاں جی, پہلے میں بڑے پیٹ والے آدمی کو دیکھتا تھا نا, مجھے بڑا غصہ آتا تھا. تو اس میں یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے, تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی, اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں خلفاء کے حالات لکھے ہوئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. تو اس کے بعد وہ ہمارا غصہ کم ہوا جی, کہ اب غصہ نہیں ہوتا. کہ ان حضرات کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے خود کے کثرت کے استعمال سے, لوہے کی ٹوپی جو خود ہوتا ہے, کہ لوہے کے کثرت استعمال سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے, گر گئے تھے. کتنا زیادہ جہاد میں جانا پڑا تھا اور اتنا زیادہ اور عمر مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں. عربوں میں رواج تھا کہ لڑکوں کا نام خطرناک نام رکھتے تھے, ضرار, تکلیف ضرر پہنچانے والا, مادی کرب, پیٹ کا درد. اور اس طرح بہت سارے شیر, چیتا, اس طرح کے نام رکھتے تھے. اور لڑکیوں کے نام بہت نفیس رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ لڑکوں کے نام آپ سب ایسے رکھتے ہیں اور لڑکیوں کے نفیس, نے کہا لڑکوں کے نام ہم رکھتے ہیں دشمن کے لیے تاکہ اس کا نام بھی دہشت دینے والا ہو. سبحان اللہ, تبر بازی کرب رضی اللہ تعالیٰ, اتنا مضبوط بدن تھا کہ گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے گھوڑے کی کمر جھکتی تھی. اور جس وقت یہ لڑتے تھے اور گھوڑ سوار اگر مقابلے میں آ جاتا تھا تو جب وار کرتے تھے تو گھوڑے کا منہ پھر جاتا تھا, گھوڑا بھاگتا تھا. جب گھوڑا بھاگتا تھا تو ایک ہاتھ سے گھوڑے کی دم پکڑتے تھے تو گھوڑا بھاگ نہیں سکتا تھا, ہار من ہارسپا ہو رہا نہیں. دو ہارس پاؤ والی مشین جو ہے وہ چلاتی ہے, آٹے کی چکی کو چلاتی ہے نا, تو ایک ہاتھ سے پکڑتے گھوڑا بھاگ نہیں سکتا, ایک ہاتھ سے گھوڑے کی دم پکڑتے دوسرے سے مارتے تھے تلوار. ایک جہاد کا مالی غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ بچ کے کچھ جی بچ گیا, تقسیم ہو گیا, کچھ بچ گیا ہے, کیول ماں حفاظ کو دے دیں. جی تو تارک علی شاہ صاحب آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا. تو مولوی امین صاحب ہو گیا جی, مولوی بلال صاحب ہو گیا جی, سارے جی مونچھوں پر کات کرتے ڈاڑی پر آگے جا رہے ہیں. تو علماء حفاظ کے لیے مقرر ہوا ہے دینے کے لیے. تو عمر مادی کر بضی اللہ میں آگے چلے گئے, ان سے کہا یہ تو علماء حفاظ کے لیے ہے, آپ کو کیا آتا ہے؟ انہوں نے کہا سارا نماز کا سبق آتا ہے. پورا نماز کا سبق آتا ہے, باقی کچھ سیکھا ہی نہیں, ساری عمر جہاد میں گزری ہے. تو تقسیم کرنے والا جو امیر تھا اس نے عمر فاروق نے لگا کہ وہ تو عمر بازی کرب بھی آئے, وہ کہتا مجھے بھی دو, سخی بھی بہت تھے, خرچہ بھی بہت ہوتا تھا, مقروض بھی رہتے تھے. تو وہ کہ نماز کا سبق سنایا ہے اس نے بس, اور کہا کہ ان کو بھی دے دیں. ہمارے مولانا غلام حسین عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, یہ ہمارے گاؤں کے مقابلے میں کہا کرتے تھے دگا کلی چرسی, دگا کلی چرسی اور بر کلی ولی دا برابر. تو میں نے اپنے میرا تو گرا تھا وہ گاؤں میں نہیں گزرا نا, میں نے بتیجے سے کہا یار استاجی دا خبرہ کھولا ارے سب مطلب ہو, میں دیکھ کے مطلب ہو کہ نہیں سب مطلب ہو. تو اس نے کہا جس وقت دین پر جان دینے کا وقت آتا ہے نا تو پھر یہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, اور پھر یہ جتنے سارے بدعمل چرسی مرسی ہیں یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں دا سے وقت رہا اور بیا ماتب آواز کہے چست استاذان بیا دا زمون کار بیا تا سو کار پکنی سے جائے. اس لیے کہتے ہیں جس کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا ہے اس کے اندر کتنے عیب بھی کیوں نہ ہوں, کتنے گناہ بھی کیوں نہ ہوں, پھر بھی اس کا ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اور کیا پتا کہ کس وقت اس کا کوئی عمل اس طرح قبول ہو جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایران کے قادسیہ کی جنگ میں گئے ہوئے ہیں, اور اس میں ابو مجد سخفی بھی اس میں ہیں. ان کے بارے میں رپورٹ ہوئی کہ انہوں نے شراب پی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو جنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے, ہر کیس جب آتا ہے پھر اس کی انکوائری ہوتی ہے, گواہیاں گزرتی ہیں, جب ثابت ہوتا ہے تو ماں ورائے عدالت کوئی سزا نافذ نہیں ہو سکتی ہے. ابھی پاکستان آرمی نے جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں نا, یا پولیس نے یا ایف سی نے پکڑے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہوا ہے, اس کے ان کو بھگتنا پڑے گا, اس کو میں واضح کہتا ہوں, کیونکہ ماں ورائے عدالت, ماں ورائے قانون, اور صفائی کا موقع کسی کو دیے بغیر اور انکوائری کیے بغیر اور تحقیقات کیے بغیر کوئی سزا نافذ نہیں ہو سکتی ہے. جو بھی نافذ ہوگی ظلم ہوگا. داؤد علیہ السلام کی عدالت میں کیس آیا, آج نے کیس دائر کیا کہ کس طرح لہون دنیا ہے اور میری ایک دمبی اور وہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اور بات کرنے میں بڑا زراور ہے, اب میں کیا کروں. تو داؤد علیہ السلام کی زبان سے فوراً بات نکلی, قال لقد ظلمک, تجھ پر ظلم ہوا. اللہ پاک کے ساتھ سخت عذاب آ گیا, یا داؤد انا جلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا ویضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید ما نسوا یوم الحساب. کہ ایک فریق نے بیان دیا تھا کہ میری ایک دمبی اس کی 100 دمبیا ہے, دوسرے فریق سے آپ نے بیان لیا نہیں ہے, اور اس سے پہلے آپ نے جملہ بول دیا کہ تجھ پر ظلم ہوا ہے. یہ تو قضاء کے عہدے کے آداب کے خلاف یہ بات ہے, یہ آپ نے کیوں کیا ہے. تو فوراً آ گیا کیسے کلمات ہیں داؤد علیہ السلام کے, بتا دے دو کہ نفا کو میں حق لاتا تھا برابر لگا دیا رائے ان دردی ان سے ان دردی ان سے ان دردی ان سے اللہ لہ مذاب نسید پر آگے انہوں نے کیا کہا جواب میں, جواب نہیں آگے. ہاں وہ اس پر جو ہے تو وہ دوسرا واقعہ ہے, وہ پتن نہ والا جو ہے وہ دوسرا واقعہ ہے. تو اس پر آگاہی کی تو اتنے عدالتی آداب ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ شورا جو تھی ساری بیٹھتی تھی ان کے ساتھ. ایک آدمی آیا، اس حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کیس دائر کیا. جب کیس دائر کیا تو آپ نے فرمایا یا ابا الحسن آپ آگے آ جائیں. اب چونکہ ابر کیس ہو گیا ہے لہذا آپ کو وہاں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں پر آپ کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے، دونوں کو کھڑا ہونا پڑے گا سامنے. تو کیس کی انکوائری آپ نے کی، فیصلہ کیا اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، تو ان کا چہرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرخ ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید یہ وہاں کھڑے ہونے کھڑا کرنے کی بات پر یہ ان کو تکلیف ہوئی، ناراض ہوئے ہیں. ہاں جی، کشرا بشرا اور اتنے بڑی حیثیت کے صحابی، داماد رسول، ہاں جی، اور ان مدینہ العلم والی بابہا، میں علم کا دروازہ ہوں، میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے. ہاں جی، من کن تو مولا ہو، فعلی ہو مولا ہو، یہی حدیث ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں والی ہوں، والی بھی اس کا والی ہے. بہت فضائل بہت زیادہ ہے. تو میں فاروق رضی اللہ عنہ نے معذرت عرض پوچھا کہ یا ابا الحسن آپ خفا ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں خفا نہیں ہوا ہوں، اصل میں جس وقت الزام کے تحت آپ مجھے کھڑا کر رہے تھے تو ابا الحسن اعزاز کا لفظ تھے. عرب جب کسی کو اعزاز کے ساتھ پکارتے ہیں تو فلانے کا باپ، اور جب بےعزتی سے پکارتے ہیں فلانے کے بیٹے. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اس وقت مجھے جرم کی تاکیب کے لیے آگے کر رہے تھے، اس وقت مجھے ابا الحسن کہنا نہیں چاہیے تھا، آپ اے علی آ گیا ہو یہ کہنا چاہیے تھا. تو انہوں نے ان کو چوما، انہوں نے کہا واقعی یہ فہم دین ہے، یہ فہم دین کہ آپ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے جیسا دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے. میں بس کہا فلانے آگے آ کر کھڑے ہو جاؤ تو مجھ سے بھی کہتے آگے کھڑے ہو جاؤ. یہ مدرسوں کے محترم ہوتے ہیں نا، بغیر انکوائری کے فیصلہ نافذ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ جو کیس بھی آئے اس کی پوری انکوائری کرنی ہوتی ہے مولوی صاحب، پوری گواہیاں، پوری شہادتیں، پوری تحقیقات کر کے پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو مضمون ہم نے کیا شروع کیا تھا؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ اب انکوائری کرنی ہے فیصلہ کی، تو انکوائری کے بغیر تو اس کو سزا نہیں دے سکتے، ادھر جنگ کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا اس کو تو جیل میں ڈال دو، مان کر جیل میں ڈال دو اور باقی چلے جاؤ. خود بھی ان کو ایک تو شیاٹکا کا درد تھا سخت، اور ایک پیروں پر چھالے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے جنگ کے لیے اور نہ پورے لڑ سکتے تھے. اور چونکہ سپہ سالار بھی تھے، اگر سپہ سالار اگر شہید ہو جائے تو ساری جنگ پر اثر پڑتا ہے. تو جنگ کے آخری سرے میں اونچی جگہ پر ان کا کنٹرول روم تھا، وہاں سے سارے میدان کو دیکھ رہے تھے، اور جس طرف کوئی آرڈر بھیجنا ہوتا تھا تو تیر کے اس پر لپیٹ کر، بوجھ پتر اس زمانے میں ایک چیز ہوتی، کاغذ جگہ استعمال ہوتا تھا، اس پر لکھا ہوا اور تیر مارتے تھے. وہاں اس جگہ کے کمانڈر کے پاس جب گرتا تھا، اٹھاتا تھا تو اس کے پاس انسٹرکشن ہوتی تھی. تو انہوں نے جب میدان جنگ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ہے ابو میجان سخفی ہے، اور جس گھوڑے پر سوار ہے گھوڑا میرا ہے، اور ایسا لڑ رہا ہے کہ صفوں کو چیر رہا ہے، جس طرف بڑھتا ہے صفوں کو الٹ کر رکھتا ہے، خودوں سے مڑتا ہے دوسری صف پر چڑھتا ہے اس کو الٹ کر رکھتا ہے. کہا نے کہا اس کو تو میں خود باندھ کے جیل میں ڈال کے آیا ہوں. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل میں کوئی فرشتہ آیا ہوا ہے. گھر پر آیا تو گھر والی سے انہوں نے کہا کہ میں نے تو آج عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ میرے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ابو میجن سخفی لڑ رہا تھا جبکہ میں اس کو یہاں پر باندھ کر گیا ہوا تھا. تو میرا خیال یہ کوئی فرشتہ تھا. بیوی نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں تھی، جب تو چلا گیا تب وہ بیجن سخفی نے پیچھے سے اشعار پڑھے، ایسے درد والے اشعار پڑھے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ اب تیرے راستے میں قتال کا میدان گرم ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے جان کی بازی لگا رہے ہیں، اور یا اللہ مجھے بیڑیاں پہنا کر یہاں ڈال دیا گیا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ مجھ پر تو رحم کرے گا کہ مجھے تو اس جگہ کے لیے بھیج دیں۔ جیسے میرے کو باہر قدموں کی آواز آئی، وہ سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے جو آواز سنی تو وہ آئیں، انہوں نے آواز سنی، انہوں نے اشعار سنے تو انہیں نظر سے آواز دی گئے اللہ کے بندے جو باہر ہے، کیا تو ایک وعدے کے ساتھ مجھے کھول سکتا ہے کہ تو مجھے کھول کر چھوڑ دے تاکہ میں میدان جنگ میں جاؤں، اگر تو میں شہید ہو گیا تو میرا مسئلہ مکمل ہو گیا، اگر میں شہید نہ ہوا تو میں واپس آ کر ان بیڑیوں کو پہن کر میں یہاں گرفتار ہو کر یہاں بیٹھ جاؤں گا، میرے بارے میں امیر نے جو فیصلہ کیا میں دل و جان سے اس کو قبول کروں گا۔ تو نے کہا یہ ابو بیجن سخفی تھا جو لڑا تھا، تو نے کہا کہ ایسا اللہ کا بندہ کہ جو اپنی جان کو ذات ذوالجلال کے لیے بے قیمت کر رہا ہو، اس پر میں اسی دنیا کی سزا کیسے نافذ کروں۔ تو کل دا خطایون افضل خطایون المستغفرون، سارے انسان جو ہے خطا کار ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن بہترین خطا کار جو ہے وہ معافی مانگنے والے ہیں، جو معافی مانگنے والے ہیں۔ آج یہ ہمارے مہمان عبد المنان صاحب آئے، میں تو آپ کو کہتا رہتا تھا نا کہ تین دن پہلے علامہ اقبال تو بتائب ہوا ہے، اس نے ڈاڑی رکھی ہے، آپ کو کہتا رہتا تھا نا، یہ کوئی کشفی امر تھا جو اس کو میں کہتا تھا، میرے پاس کوئی ثبوت اس کا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے وفات سے تین دن یا کتنے دن پہلے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا ہے، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ حضرت میں نے آپ کو بلایا ہے گواہ بنانے کے لیے کہ آپ کے حضور میں پوری زندگی کی کوتاہیوں پر توبہ کرتا ہوں، اور میں داڑھی منڈانے والا گناہ کبیرہ جو ہے اس پر بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ بس بس کی پھر وفات ہوئی، تو میں نے اس کے بلال صاحب کے حوالے کیا کہ حضرت لاہوری کی سوانح عمری ہمارے پاس ہے، تو اس کو بھی ذرا دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہو، نکل آیا اس میں۔ سبحان اللہ، بہت ہی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، گناہ پر جو ندامت ہوئی اس ندامت سے جو پسینہ نکلا گرا، اس ندامت سے جو آنسو کے قطرے نکلے گرے، اس کی قدر اللہ پاک کے نزدیک ہیرے جواہرات اور موتیوں سے زیادہ ہے۔ اقبال کا شعر ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گئے تھے گرے میرے ارک انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے گرے میرے ارک انفعال کے، ندامت کے جو پسینے کے قطرے گرے تھے۔ پڑھو مولوی صاحب اس کو، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے گرے میرے ارک انفعال کے، گرے جو تھے میرے ہر کے انفعال کے، قطرے ماشاء اللہ. دوسرا اقبال نے کہا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ. سارے چیز کو بچا بچا کے نہ رکھ, تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے دل کا آئینہ, جب یہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں جب ندامت آ جاتی ہے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کہ یا اللہ ہم تو بڑی کوتاہی ہوئی, یا اللہ آپ کے مجرم ہیں, آپ کے حضور تو بتائے ہوتے ہیں. تو کیسے پڑھا تھا, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. پڑھو اس کو جی. سنا ہے ٹوٹے ہوئے ساز خوب بجتے ہیں, سنا ہے ٹوٹے ہوئے ساز خوب بجتے ہیں, بڑے خلوص سے دل کا رباب لایا ہوں, بڑے خلوص سے دل کا رباب لایا ہوں. سنا ہے ٹوٹے ہوئے ساز خوب بجتے, سنا ہے ٹوٹے ہوئے ساز خوب بجتے ہیں, بڑے خلوص سے دل کا رباب لایا ہوں. جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس سے, تو اللہ اللہ کرنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب دل زخمی ہوتا ہے, جب زخمی ہوتا ہے تو وہ ہمارے مناسب ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ تو کر لے نظر اندر, تو کر لے نظر دل میں, کچھ اس میں کچھ اس میں پری ہوگی, یہ شیشہ نہیں خالی, کچھ اس پھر اس میں جلوہ گری ہوگی, یہ شیشہ نہیں خالی, ہاں جی کچھ کر لے نظر اندر, ہاں جی کیسے پڑا تھا جی, ہاں جی ہاں کچھ اس میں پری ہوگی, پری بری نا پری نا یہ آپ والی پری ہے نا, اس کا خیال آپ گھر والے دل میں جبایا ہوئے. کچھ اس میں بری ہوگی, یہ شیشہ خالی نہیں خالی, کچھ اس میں بری ہوگی. پھر جب شیشہ بھر جاتا ہے تو اپنا جوش دکھاتا ہے, اس لیے عشاق اور عارفین کی دنیا جدا ہے, عابدین کی دنیا ہے, پھر مجاہدین کی دنیا ہے, پھر عارفین کی دنیا ہے, عشاق کی دنیا ہے. سبحان اللہ. تو آدمی آگے چلے آگے بڑھے, انتظار کرے, آ ہی جائے گا ساقی, آ ہی جائے گا ساقی, اس تک بھی دور جام منتظر بیٹھا ہوا جو بھی تیری محفل میں ہے. آ ہی جائے گا ساقی, اس تک بھی دور جام منتظر بیٹھا ہوا جو بھی تیری محفل میں ہے. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.